paskudnym wierszyku ja. A rozum kto traci? Ja. Kto łzą się błabaci? Ja. I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią? Jednak Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Witam nocną porą, tu nadający z dużego pokoju półredaktor. Czasy osobliwe, nie muszę nawet o tym wspominać, ale pora odprawić nasz skład leniwie sunący donikąd trójkowo-osobowy, który tradycyjnie na końcu z wagonikiem pocztowym, a adres niezmienny: wojciech.ossowski polskieradio.pl. No i Peron na Facebooku. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Tam sobie stoimy i gawędzimy. Zaczynamy jednak zwyczajnie od maila z samego dna piekrisk, od Nikifora, który pozdrawia panią realizator prowadzącego o tak nieludzkiej porze mówiącego te słowa i wszystkich, którzy sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli po prostu stoją z nami na peronie. A cóż nas czeka? Nie odważyłbym się takiego proroctwa w dłuższej perspektywie, ale 2 godziny to zupełnie co innego. Dziś znów sporo muzyki z groty, ale nie tylko. Wszelako zaczynamy pod ziemią. Rok 2014. Dwóch muzyków, którzy pochodzą z formacji Lunar Aurora, czyli bracia Benjamin i Konstantin Koenig, spotkali się z bębniarzem Clemensem Kernerem i stworzyli Bald Anders. Jest to miejsce, w którym mogli eksperymentować, praktykować muzykę, którą w swoich rodzinnych formacjach omijają szerokim łukiem. No i właśnie taki poligon, który na początku był tylko projektem na boku, ale okazał się całkiem zgrabnym pomysłem. No i już doczekał się wielu nagrań. Co do samego Balda Andersa, to postać ta pojawia się w niemieckich klechdach i w podaniach gdzieś około XVI stulecia i jest to człowiek czy stwór, który zmienia kształt, czyli całkiem osobliwy. Jeżeli ktoś ma więcej informacji na ten temat, to proszę się nie krępować nocną porą. Przypominam, wojciech.ossowski@polskieradio.pl albo może z nami podyskutować na Facebooku. A jeśli chodzi o takie stwory, to polecam Stephena Kinga. Całkiem sporych rozmiarów księga, a zatem starczy na kwarantannę Outsider. Również, no może nie Bald Anders, ale jak mówiła moja sąsiadka, coś w podobie. A u nas niemiecki skład na dobry początek. I ponieważ zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć, to skoro zaczynają, to aż 2 utwory. Dein Zeichen in den Sturm. alt und verweht, war es gestern oder heute, der Blick geht hinüber. Was ist nun dein Bedarf? Vergangen. was man nun spricht, wird Wort, wird Tat, so oder so. Drei Wünsche, eins, zwei, drei, drei Wünsche, ich bin so frei. Drei Wünsche, eins, zwei, drei, drei Wünsche, ich bin so frei. Drei Wünsche, eins, zwei, drei, drei Wünsche, ich bin so frei. Bald Anders. A my wyglądamy na chwilę z norki, to jest z groty, i sięgamy po płytę z Belgii. Aurelia, Stworzenie Świata. Belgijska wytwórnia, również przez nas hołubiona, a ci z Państwa, którzy słuchają uważnie o osobliwości muzycznej, pewnie przypominają sobie Ave Maria, wersję cmentarną. To właśnie grupa Aurelia. Ponieważ Stworzenie Świata trochę trwało, w sumie 6 dni, to i dzisiaj zazwyczaj dzieła, które traktują o tym wydarzeniu, są cokolwiek dużych rozmiarów, by wspomnieć chociażby haydnowskie oratorium. A tu wszystko zmieściło się na jednej płycie. Garść miniatur, a 5, ufam, że nie zanudzą. Klimat jest, w sumie to płyta, która mnie osobiście nie nudzi od pierwszej do ostatniej. Słucham jej naprawdę, no może nie z zapartym tchem, ale z prawdziwą przyjemnością. A zatem tylko 5 utworów z 12. Trudno powiedzieć, jak to wszystko się skończyło, bo to koncept album, ale na początku był chaos i od niego zaczynamy. Aurelia będzie tworzyła świat gdzieś mniej więcej przez 20 minut. déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Oh mon Dieu, que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, oh mon Dieu, mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande en nombre jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face. Senza l'oro, Bardzo spokojnie i sennie się zrobiło, ale skoro już zaczęliśmy z tym stwarzaniem świata, to w którymś momencie pojawili się na nim, tak, ze wschodu, Słowianie. I do nich teraz zmierzamy, by państwo obudzić również mniej więcej podobny secik, aczkolwiek dwa utwory się tylko zmieszczą. Sen pustych, a chyba wsi. Son pustych derewień. Arkona, no i skoro już Arkona, to z trochę nowszej płyty Jaw. Yeah. ощущая дыхание твое на другой стороне, на краю могилы пустой, ты зовешь за собой. Шагнув через могилу, я дланью дотронусь тебя. Пальцы свои выгрызая до крови, от серой земли очищая, о времени тень вопрошая твою.